2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu trójka, minęła godzina 14. Więc czas na serwis Artura Wartowski. A na początek wspomnienie o Janie Ptaszynie Wróblewskim, legendarny jazzman i radiowiec, zmarł w wieku 88 lat. Jedni mówią, że nie wolno tracić czujności w dobie wojny na Ukrainie, inni bagatelizują znalezisko. Za chwilę o komentarzach po odkryciu możliwych podsłuchów w sali, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie rządu. Między innymi Francuzi, Węgrzy, Grecy i Słowacy mieli swojego przedstawiciela na inauguracji prezydentury Putina. Nie żyje Jan Ptaszyn Wróblewski. Legendarny jazzman i radiowiec, miał 88 lat. Przez ponad pół wieku prowadził w radiowej Trójce cotygodniową audycję Trzy kwadranse jazzu. Jego przyjaciel Henryk Miśkiewicz, polski saksofonista i klarnecista, w rozmowie z nami wspominał, że został dostrzeżony przez Ptaszyna, a później grał we wszystkich jego zespołach, między innymi w Chałturnikach. To był zespół, w którym właściwie śmialiście się samych z siebie. No, to była zabawa na gorąco. Tak, to właśnie tak to wyglądało. Na gorąco, na koncertach. Już sama nazwa tego zespołu na to wskazuje. Tak, i na koncertach samych zdarzały się różne rzeczy. Jasio Buniak, który śpiewał na przykład, w pewnym momencie mówi: Janek, ja dzisiaj nie będę śpiewał, Bo mi się nie chce. No to Ptaszyn przekonywał i przekupywał wręcz Jasia. Wiesz co, Jasio, a jak zaśpiewasz, no to ja tobie tam coś, no. No i w końcu kończyło się tym, że Jasio śpiewał. Myśmy jeździli naprawdę z tym Chałturnikiem po Polsce, graliśmy wiele koncertów w jednym miejscu, dwa dziennie, i były pełne sale, także to wyglądało tak, jak to zespół popowy teraz jeździ i gra i ma zapełnioną publiczność. Cała rozmowa Mariusza Owczarka w Trójce po 21, a o 15 poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu specjalne wydanie w tonacji Trójki. Muzyk wydał ponad 30 własnych płyt, a w nagraniu kilkudziesięciu innych brał udział. Pod jego kierownictwem w latach 1968-78 działało studio jazzowe Polskiego Radia, do którego zapraszał najwybitniejszych przedstawicieli rodzimej sceny jazzowej. Teraz w serwisie Trójki polityczne komentarze po tym, jak w sali Urzędu Śląskiego w Katowicach, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie rządu, znaleziono urządzenia mogące służyć do podsłuchu. Nie można ani na chwilę tracić czujności, zwraca uwagę Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy w wojnie hybrydowej, na pewno mamy agentów u siebie. Naiwnością jest myślenie, że jest agentura rosyjska czy białoruska jako jej pochodna na całym świecie, a w Polsce jej nie ma. Wykrycie tych urządzeń to duży plus dla służb, które to zrobiły. Tak z kolei mówi jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Nie robiłbym wielkiej sensacji z tego, że gdzieś wykryto te podsłuchy. Moim zdaniem największym problemem by było, gdyby wykryto podsłuchy w kancelarii premiera, a nie w miejscu, gdzie ma się odbyć jedno wyjazdowe posiedzenie, które wiadomo, że odbywa się głównie ze względów wizerunkowych. Wyjazdowe posiedzenie rządu zorganizowano w Katowicach ze względu na rozpoczynający się tam Europejski Kongres Gospodarczy. Polacy nie chcą leczyć zębów bezpłatnie. Z darmowego leczenia stomatologicznego w 2022 roku skorzystało jedynie nieco ponad 15% pacjentów. Te dane zebrała Najwyższa Izba Kontroli. Refundowanie tylko niektórych zabiegów, długie kolejki oraz leczenie z użyciem materiałów gorszej jakości i za pomocą przestarzałych technik. Tak NIK pisze o powodach takiego stanu rzeczy. Kolejny problem zidentyfikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli to znaczne ograniczenie zakresu świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Na przykład nie jest refundowane leczenie kanałowe zębów bocznych. Izba oceniła, że zapaść publicznej opieki stomatologicznej to efekt niezwiększanych przez dekadę nakładów na świadczenia refundowane. Szef unijnej dyplomacji odradzał przedstawicielom krajów członkowskich wspólnoty udział w dzisiejszej inauguracji kolejnej kadencji Władimira Putina. Nie wszystkie unijne stolice posłuchały. Josep Borrell powiedział, że przeprowadził konsultacje z krajami i wysłał jasne przesłanie. Należy zbojkotować ceremonię. To odpowiednia reakcja. Putin jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. Zakwestionowaliśmy też wybory w Rosji, bo nie były ani wolne, ani uczciwe. Wzięcie udziału w inauguracji byłoby wyraźną sprzecznością. Większość krajów członkowskich, w tym Polska, zbojkotowały ceremonię, ale na Kremlu widziany był dzisiaj m.in. ambasador Francji w Rosji. Swoich przedstawicieli wysłali też Węgrzy, Grecy, Cypryjczycy, Słowacy i Maltańczycy.

W innym czasie już nie mam jak. Wiem i tak, że cię stracę, bo tak już mam. Pod lokalem ślub kilka głupich słów, żeby znowu czuć, na chwilę stracić grunt. Ty już wszystko wiesz, ty już znasz ten ból, więc daremny trud, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu pod lokalem ślub, niech się zdarzy cud, żeby dalej pójść, na chwilę przestać czuć. Niby wszystko wiem, niby znam ten ból, ale szukam słów, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią, będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach, noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią, będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią, będzie płacz, tępy wzrok, scena jak na filmach. Grupa Sonbert w Trójce, wraz z nami w programie pan Piotr Mieczkowski, dyrektor Fundacji Digital Poland, ekspert Ministerstwa Cyfryzacji, i powiemy o czymś, co brzmi dosyć dziwnie dla mnie. Digital Fitness Test. Co to jest? To jest test, który my robimy jako fundacja od 4 lat. Pierwszy w ogóle taki ogólnopolski. Mierzymy kompetencje dzieci i młodzieży, ale też i dorosłych. Dlatego, że są ogólnie dostępne statystyki na temat kompetencji cyfrowych, czy to w GUS-ie, czy to w Eurostacie. Natomiast no, wiele osób zarzucało tym statystykom, że to są nie do końca dobre statystyki. Tu pewnie za chwilę wejdziemy w szczegóły, bo tak naprawdę osoba dzwoniąca, mówię tu na myśli ankietera GUS-u, ona pyta, czy na przykład w ciągu ostatnich 3 miesięcy wgrałem zdjęcie do chmury, na przykład z wakacji. Jeśli tego nie zrobiłem, to Eurostat mówi, aha, to nie posiadasz kompetencji cyfrowych. nie bierze pod uwagę tego, że na przykład boję się chmury albo z jakiegoś innego powodu tego nie zrobiłem. Więc my wpadliśmy na pomysł, że będziemy mierzyć te kompetencje. Robimy takie zadania, 20 parę zadań. Na przykład pokazujemy taki e-mail spreparowany z logotypem znanej platformy streamingowej. Czy takiego maila dostajesz, czy byś zalogował się i zmienił hasło, bo tam jest taka prośba, że na przykład karta ci się skończyła, w sensie termin płatności, termin ważności karty się skończył, albo na przykład właśnie zmień hasło i czy ludzie by kliknęli, czy nie. No i okazuje się, że z tym cyberbezpieczeństwem jest najgorzej. Najlepiej się łapiemy na te wszystkie takie kruczki, takie SMS-y, e-maile. Tutaj najgorzej wypadamy. To proszę powiedzieć w takim razie, w jakich kategoriach był ten test rozpatrywany? Mamy 5 kategorii. Pierwsza, tam gdzie najlepiej poradzili sobie Polacy, to jest przeglądanie internetu, ja to nazywam. Tam w teście... No, to umie każdy. To umie każdy, aczkolwiek proszę mi wierzyć, jak już damy jakieś zadanie, na przykład w innym mieście, z którego nie pochodzimy, mamy takie zadanie, że znajdź tramwaj czy autobus bardziej i przemieszczaj się z jednego miejsca do drugiego, na którym przystanku byś wysiadł. No okazuje się, że 30 parę procent Polaków nie poradziło sobie z takim testem. Gorzej dzieci sobie tutaj radziły, tak? To jest takie przeglądanie internetu. No ale najlepiej jednak wypadli, bo to było około 60%, szczególnie z województwa mazowieckiego. Mieliśmy pytanie o tworzenie treści i też takie pytanie, kto w ogóle ma prawo tworzyć treści w jakim wieku? I ku mojemu zdziwieniu, większość osób nie wie, to była w ogóle najniżej, znaczy w tym pytaniu najgorzej wypadli respondenci, od kiedy można zakładać konto w mediach społecznościowych. Większość nie wierzy od 13 lat, dlatego że przyjęliśmy sobie, że kupujemy tę elektronikę dzieciom często na komunie, dziecko dostaje tablet, smartfon, korzysta, loguje się, a to jest tak naprawdę nielegalne, bo tak jak powiedziałem, mamy limit wejścia tak naprawdę tych portali od 13 lat. Kolejna sprawa to było cyberbezpieczeństwo, o czym mówiłem. Pokazywaliśmy spreparowane e-maile, pytaliśmy o logowanie dwuskładnikowe, czy dana osoba wie, co to jest i w ogóle jak z tego skorzystać. I to była trzecia kategoria. Czwarta to były pakiety biurowe. Zadawaliśmy pytania o to, jak sformatować tekst, jak robić się na przykład w takim popularnym pakiecie biurowym automatyczny spis treści. No wydawałoby się rzecz trywialna. Używamy odpowiednich nagłówków, potem tylko klikamy ikonę spis treści i on się robi sam. Znowu, 40% Polaków nie potrafiło czegoś takiego zrobić. No i ostatnia rzecz to było krytyczne myślenie, takie znajdywanie, ja bym to powiedział, logiki w algorytmach. Pokazywaliśmy na przykład scenariusz, tutaj akurat ze szkoły podstawowej, taki jest program Scratch, gdzie tworzy się pewne pętle logiczne. Tutaj znowu co drugi Polak nie poradził sobie z takim zadaniem. Czyli mniej więcej jaki jest ten poziom wiedzy naszej w procentach? Poziom jest średni, bo 50%. Pytanie jeszcze, jak to przyłożyć na ocenę pewnie w szkole. Pewnie byłaby taka trójka, co najwyżej. Na szynach. Na szynach, ale to potwierdza wyraźnie... Ale stara trójka czy nowa trójka? Ja bym powiedział, że stara trójka. Okej. Okay. Stara trójka, natomiast teraz myślę, że jest szansa na zwiększenie tych kompetencji, jeśli będą za tym szły programy. Dzisiaj tych programów jeszcze nie ma, dopiero rząd będzie je uruchamiał. Mówię tu o programie rozwoju kompetencji cyfrowych. No na razie tych programów jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że jakby ta nasza pozycja wzrośnie. Natomiast jak spojrzymy na Eurostat, na dane z GUS-u, no to jesteśmy na 24., 25. miejscu w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi na przykład o kompetencje osób starszych, czyli powyżej 65. roku życia, to jesteśmy w ogóle na szarym końcu. No, nie wypadamy dobrze. Ale był kiedyś taki program, pamiętam, że gminy rozdawały starszym ludziom komputery właściwie za darmo, żeby uczyli się ci ludzie pracy, żeby nie musieli inwestować w własny komputer, na który ich nie było stać. No tak, tylko panie redaktorze, problem nie jest w ogóle komputer, czy tablet, czy smartfon, dlatego że nawet z badań GUS-u wynika, że jak było takie pytanie, czy właśnie korzystasz, czy nie korzystasz z internetu i jeśli nie korzystasz, to dlaczego? To bo nie masz dostępu najczęściej. Tak, no to tak, ale właśnie chciałem powiedzieć, że jedynie parę procent Polaków mówi, że ich nie stać, albo no bo dzisiaj smartfona można kupić takiego zwykłego za 500 zł. Tani laptop, nawet używany poniżej 1000, to już przy nawet dzisiejszej pensji minimalnej myślę, że dla już wielu Polaków to nie jest taki showstopper, jak to się mówi, taka blokada, która no, powoduje, że tego nie zrobię. Rozdanie elektroniki no nie jest najlepszym takim sposobem edukacji, dlatego że nawet jak poprzedni rząd rozdał laptopy dzieciom, to nie stworzono podstawy programowej, czy nie zmieniono podstawy programowej. Nie ma zadań w szkole, które by wykorzystywały tego laptopa. Teraz jeszcze mamy zakazane, jak rozumiem, prace domowe, więc ten laptop staje się w pewien sposób dla tego dziecka trochę bezużyteczny. Więc tutaj kluczem jest stworzenie specjalnych programów, edukacyjnych, samemu też edukowanie się, bo jest cała masa kursów na różnych platformach całkowicie bezpłatnie i dopiero wtedy jesteśmy w stanie wejść do cyfrowego świata. Bo takie kupienie elektroniki nie rozwiązuje sprawy. Moje doświadczenie jest w ogóle takie, jak patrzę na osoby szczególnie starsze, potrafiły sobie kupować najlepszego smartfona za 3-4 tysiące złotych, po czym wykorzystywały go głównie do zdjęć. Więc widać, że tak ludzie zrezygnowali z tych takich małpek tradycyjnych, traktują telefon jako narzędzie do robienia zdjęć, ewentualnie wgrania tych zdjęć na media społecznościowe i to jest jakby no wykonanie pewnych tam SMS-ów czy poprzez jakiś inny komunikat wysłanie wiadomości. Może nawigacja jeszcze, takie bardzo podstawowe rzeczy, ale jak pytam znajomych, właśnie też często osoby starsze, dlaczego na przykład nie płacicie w sklepie kartą płatniczą, to najczęściej słyszę taki argument, że się boję, że ktoś mi ukradnie środki z konta, że właśnie coś kliknę, zmienię hasło i no, wszystkie moje maile wyciekną. Więc to jest taki, jak robimy badania jako fundacja od 2017 roku, to ten powód właśnie obaw związanych z wyciekiem danych, z prywatnością, ze złamaniem haseł jest największą blokadą w ogóle, dla których ludzie boją się korzystać z cyfrowych rozwiązań. Ale jak to jest, jeśli chodzi o tę wiedzę komputerową, jeśli chodzi o wiek i o płeć? Czy niedawno mieliśmy taką rozmowę tu na antenie Trójki pod hasłem dziewczyny na Politechnikę. Mhm. Tych dziewczyn chyba na studiach informatycznych, cybernetycznych zbyt dużo nie ma. Nie ma. A akcja w ogóle, o której pan mówi, jest świetna, bo też ją prowadzi Fundacja Perspektywy. Mhm. Też zresztą chyba w czerwcu organizują takie wydarzenie Women in Tech, gdzie kobiety, właśnie dziewczyny mogą przyjść i zapoznać się z najnowszymi technologiami. No ja tu nie ukrywam, że jak kończyłem Politechnikę w 2006 roku, elektronikę? Elektronikę, tak. Na Politechnice Warszawskiej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Tam było 200 osób na zwanym makrokierunku, bo po pierwszym roku wybierało się specjalizację, czy telekomunikacja, czy informatyka. U mnie były dwie dziewczyny na 200 osób. To pokazuje, że jakby te dziewczyny szły na inne kierunki. One szły na geodezję, na Politechnice Warszawskiej, szły no, na zupełnie inne kierunki. Oczywiście na uniwersytety. Na Uniwersytecie Warszawskim były, nie ukrywam, jedne z lepszych imprez. Tutaj z uwagi na to, że po prostu na Politechnice nie było kobiet. Więc była taka swego rodzaju wymiana, były pielgrzymki w weekendy. To się trochę poprawia, dlatego że są kampanie takie jak ta, o której pan powiedział, uświadamiające, żeby kobiety zachęcać do tak zwanych, w cudzysłowie, męskich zawodów. No to się poprawia. W tej chwili chyba jest 16% kobiet na tego typu kierunkach, ale to jest ciągle mało. Unia Europejska stawia Polsce, tak jak każdemu innemu krajowi członkowskiemu, taki cel 50% kobiet w 2030. Według mnie to jest nie do spełnienia, bo to są też czynniki kulturowe. No to trzeba zachęcać dzieci i dziewczynki już w podstawówkach tak naprawdę. Potem wysyłać te dzieci na przykład, jeśli mówimy o liceum, to na kierunek matfiz. Nie na rozszerzony angielski, hiszpański albo na szkołę teatralną, tylko na matfiz. I dopiero po matfizie ludzie idą na najczęściej na Politechnikę. No chyba, że pójdą do technikum, prawda, zamiast do liceum. Ale też moje doświadczenie jest takie, że to częściej chłopaki idą do techników. Ale ja pamiętam taką sytuację, gdzie połączę troszkę radio z elektroniką, bo w latach 80., kiedy no, była bieda, bo to było zaraz po stanie wojennym, to dziewczyny zapraszamy do Trójki, na przykład Grażyna Dobroń, często gościły w akademiku, gdzie byli panowie z elektroniki i ci panowie pomagali im konstruować różne rzeczy, które były nie do zrobienia tu w radiu przy Myśliwieckiej. I korzystały z różnych technicznych pomocy naszych kolegów. Ale to właśnie warto podkreślić, że to nie jest tak, żeby to jasno wybrzmiało, to nie jest tak, że kobiety są gorsze, mają ogromne umiejętności matematyczne przede wszystkim, bo matematyka jest tą królową nauk. I tutaj moje doświadczenie potwierdza to, co pańskie, że kobiety sobie świetnie radzą z matematyką, ale z jakiegoś powodu nie chcą obcować ze sprzętem tak bardzo jak faceci. Nie wiem, z czego to wynika. Nie czytałem takich badań pogłębionych, z jakiego to jest powodu. Ale właśnie jeśli kobiety specjalizują się w matematyce, mają taką, nie wiem, smykałkę nazwijmy, to częściej pójdą w kierunku na przykład chemii lub innego kierunku, gdzie można się wesprzeć matematyką, ale nie będzie to, lub pójdę na taką abstrakcyjną matematykę, czy na uniwersytet właśnie, niech to będzie Jagielloński, Warszawski, czy inny, ale nie pójdą z jakiegoś powodu na taki kierunek, który wymaga grzebania, w cudzysłowie, w bebechach, jak to się mówi. To już tak na koniec, proszę powiedzieć, czy jest taki wiek, mówię o wieku ludzkim, kiedy to sięganie po internet już jest, wydaje się być za późne. Sięganie po internet? Za późne? Mm-hmm. myślę, że nie ma takiego wieku, dlatego że nawet taka ciekawostka od kilku lat, ja nie pobieram takiej jeszcze emerytury, ale od kilku lat ZUS wymusza wręcz na seniorach posiadanie rachunku bankowego po to, żeby listonosz już nie przenosił wypłaty, tak, emerytury czy innej zapomogi. Ja myślę, że no, dzisiaj większość spraw można załatwić przez internet i często spotykam nawet się z turystami takimi starszymi, no, którzy korzystają już z takich aplikacji oprowadzających po mieście. Więc według mnie nie ma takiego wieku. Ja bym powiedział coś jeszcze innego. Raczej bym się zastanowił i taka debata ruszyła w Ministerstwie Cyfryzacji, kiedy powinniśmy zaoferować dostęp do internetu. Dlatego, że mamy nawet raport wydany teraz w majówkę na zamówienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tak zwanym przesyceniu ekranami. I kiedy dziecko w ogóle powinno mieć kontakt ze smartfonem i jak często? Czy w ogóle do właśnie, czy do 10 lat na przykład, czy może do 14, dziecko w ogóle nie powinno mieć kontaktu z telefonem, a jeśli ma, to pytanie w jakim zakresie. Ta debata się otwiera, bo widzimy coraz częściej, są takie głosy też psychologów, coraz więcej mówi się o uzależnieniach, o tym, że dzieci nie idą spać, siedzą do tej 24, pierwszej nad ranem, grzebią właśnie w mediach społecznościowych, w TikToku i w YouTubie, w tych platformach internetowych. Więc myślę, że prędzej będzie debata o tym, jak ograniczyć internet, tak to nazwę w cudzysłowie, czy ekrany bardziej młodym osobom, typu właśnie 5, 10, 15 lat, niż żeby zakazywać albo nie wspierać przynajmniej oferowania dostępu do internetu dla osób starszych. Swoją drogą, kto z nas nie spędził całej nocy przy Ircu swego czasu? Dziękuję bardzo. Pan Piotr Mieczkowski, dyrektor Fundacji Digital Poland, był naszym gościem. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo tych informacji o naszym rozwoju elektronicznym, informatycznym jest jeszcze mnóstwo do omówienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.

I tak stopniowo ta sytuacja się rozwija, stopniowo aktor mówi do nas ze sceny, jak to się stało, że znalazł się tam, gdzie się znalazł i że podjął taką decyzję, jaką podjął, ponieważ podjął bardzo ryzykowną decyzję na własną odpowiedzialność i to się dla niego skończyło tragicznie, ale to nie było przypadkowe. W pewien sposób ten spektakl jest dla mnie obroną tego, dlaczego takie decyzje dziennikarze, korespondenci wojenni podejmują codziennie. Dlaczego codziennie narażają życie, aby nam opowiadać prawdę o świecie. Tak, ale ta historia jest troszeczkę bardziej wieloznaczna, ponieważ Wiesława Sujkowska, inspirując się życiem Waldemara Milewicza, poruszyła taki ważny temat w ogóle konfliktów zbrojnych i czym tak naprawdę wojna jest. I czym jest zło. Tak, ona to sugerowała, że wojna to zło, tak? Natomiast tam jest szereg odniesień biblijnych. Mm-hmm. Jest też nawiązanie do słynnego wiersza Tadeusza Różewicza Unde Malum, czyli skąd pochodzi zło, że tylko i wyłącznie z człowieka. Więc rzeczywiście Wiesława Sujkowska wyszła trochę ze swoją historią nieco dalej, opowiadając i wskazując poniekąd przyczynę tego zła, a mianowicie czym jest wojna. Tak? Mm-hmm. Ten temat od wieków nas fascynuje. Wspomnę chociażby o takiej książce jak chińskiego wodza Sun Zi, Sztuka wojny, Klausewica o wojnie. Ten temat jest nieśmiertelny, bo zło jest nieśmiertelne. Tak, również Hannah Arendt się zajmowała tym, skąd się bierze zło. To prawda. Natomiast trudno o tym opowiedzieć w niespełna ponad godzinnej sztuce teatralnej. Natomiast można ludzi uwrażliwić na różne rzeczy i na różne rzeczy im zwrócić uwagę. I myślę, że taka była rola i dramaturżki, i reżyserki, która w ciekawy sposób pokazała nam wizualnie tę historię. Jedyne, czego mi brakowało w tym spektaklu, ponieważ ja nie znałam dobrze korespondenta wojennego Waldemara Milewicza, choć w tej chwili pracuję w budynku, w którym on pracował i prawdopodobnie siedzę w pokoju, w którym on siedział, więc jest to dla mnie taka niezwykła dosyć sytuacja, że dotykam miejsc, których on dotykał i które były jego codziennością. Otóż zabrakło mi trochę opowieści o nim samym. Tam są takie przemycone fragmenty, prawda? Że to są mężczyźni zwykle rozwiedzeni, którzy mają problemy z alkoholem i przeraźliwie smutni i samotni. Natomiast trochę mało wiem o nim jako człowieku, a sporo wiem o nim jako o dziennikarzu po tym spektaklu. Ale ja jeszcze wrócę do tego wątku pierwszego, mianowicie, że ten spektakl jest jedynie inspirowany postawą Milewicza. Tak naprawdę tematem głównym jest wojna. Nawiążę tutaj do słynnej sentencji: chcesz pokoju, szykuj się do wojny, ale przede wszystkim tę wojnę musisz zrozumieć. I to chyba jest to przesłanie, które przyświecało Wisławie Sujkowskiej. Tak, i to się jej rzeczywiście udało. Warto wspomnieć również o utworze I Feel You, Depeche Mode, który towarzyszy spektaklowi i który był ukochanym utworem muzycznym Waldemara Milewicza. Także zachęcamy Państwa, to nie będzie łatwa i rozrywkowa sytuacja, pójście na ten monodram, ale myślę, że to jest ważna pozycja na polskiej scenie teatralnej i warto Teatr Polski odwiedzić. Warto. Zapraszały Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Już w niedzielę na naszej scenie trójkowej Oxford Drama mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Earth went silent, London fell asleep. She dreamed of a winter where you appeared to me. Perfect timing as new battles in November. A tender creature, a fever, disarming fluorescent. There you were with your mirror. Collected stupid ashes so that after you'd gone I could hold on to something, but you stayed unwavering through every false goodbye, unsubsiding panic, the now and the never. There you are

Szczególski i Ofelia w Trójce. Zapowiadałem przed chwilą reportaż, a ten reportaż w związku z tym, że dzisiaj odszedł Jan Taszyn-Wróblewski, będzie zupełnie inny. Jeden kwadrans o Ptaszynie po godzinie 18.40, reportaż Jakuba Tarki. Michał Jakubik, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Thank you.